Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Litke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 2 maja, minęła 17. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Akcja antyterrorystyczna władz w Kijowie i jednocześnie ultimatum dla separatystów, a w Odessie starcia demonstrantów. Po wczorajszym wypadku helikoptera pod Słupskiem dziś do pracy przystąpiła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Coraz mniej skarg z Polski trafia do Trybunału w Strasburgu, ale odszkodowania nasz kraj wciąż płaci wysokie. Kijów przedstawia separatystom żądania. Po pierwsze zwolnienie zakładników, po drugie opuszczenie budynków publicznych. Terroryści ze Słowiańska, bo takich nazywają ukraińskie władze, tego ultimatum nie zamierzają usłuchać. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow przypomniał, że bojownicy, którzy zrobią to dobrowolnie i którzy nie popełnili ciężkich przestępstw, mogą liczyć na amnestię. Władze gotowe są do rozmów z manifestującymi, ale nie, cytuję, z terrorystami i uzbrojonymi separatystami. Na razie zwolnili oni dwóch z czterech funkcjonariuszy kramatorskiej milicji, którzy nie chcieli poprzeć prorosyjskich bojowników i zostali za to zatrzymani we wtorek. Dwóch innych nadal jest w prowizorycznym areszcie. Władze oceniają, że w Słowiańsku terroryści przetrzymują od 30 do 50 zakładników. Wśród nich siedmiu członków misji wojskowej państw OBWE, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Dramatyczne doniesienia tymczasem docierają z Odessy. Tam prorosyjskie bojówki zaatakowały ukraińskich demonstrantów. Doszło do starć. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Ruszyło formalne badanie przyczyn wczorajszej katastrofy pod Słupskiem. Maszyna spadła na pole obok boiska, gdzie dzieci grały w piłkę. Na pokładzie helikoptera było 7 osób, lekko rannych zostało 5 z nich. Według świadków w śmigłowcu nagle przestały działać oba silniki, a ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Bogdan Frontczak przyznaje, to bardzo rzadki przypadek. W zasadzie do takiej sytuacji dochodzi z powodu albo braku paliwa, ewentualnie omyłkowego wyłączenia silników. Bardzo mało jest takich sytuacji, kiedy wyłączają się dwa silniki jednocześnie. Przeważnie wyłącza się jeden silnik, co zapewnia pilotowi jeszcze możliwość lądowania. Ekspert przyznaje, że badanie przyczyn wypadku potrwa co najmniej kilka miesięcy. Za sterami śmigłowca siedział doświadczony pilot, emerytowany żołnierz USA. Kardynał Stanisław Dziwisz złożył rezygnację z funkcji metropolity krakowskiego. Kilka dni temu kardynał skończył 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym oddał się do dyspozycji papieża, wyjaśnia kuria. To Franciszek zdecyduje, czy dawny sekretarz Jana Pawła II nadal będzie stał na czele archidiecezji krakowskiej. Ponad 4 miliony złotych, tyle kosztowały nas w zeszłym roku przegrane sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. I choć w 2013 odnotowaliśmy znaczący spadek wyroków wydanych przeciwko Polsce, suma, którą musieliśmy zapłacić, jest jedną z najwyższych do tej pory. Adwokat mecenas Mikołaj Pietrzak twierdzi, że to efekt zawieranych ugód, a nie dostosowywania prawa do orzecznictwa europejskiego. Trybunał stwierdza naruszenie prawa, akceptując jednostronną deklarację i nie dochodzi do wydania wyroku. Deklaracje, że przepisy w określonym czasie zostaną zmienione. Ministerstwo Sprawiedliwości nad wieloma cały czas pracuje, co nie zmienia faktu, że w 2013 roku rzeczywiście zapłaciliśmy jedną z najwyższych kwot tytułem odszkodowań. To jednak dlatego, że termin płatności wielu ze spraw przypadł w roku 2013. Mówi pełnomocniczka do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Justyna Chrzanowska, ale faktem jest, że z dnia na dzień zmniejsza się liczba skarg do Trybunału, a to oznacza, że reformy przeprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotychczas przyniosły pożądany rezultat. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Skargi z Polski najczęściej dotyczą przewlekłości postępowania sądowego i złych warunków za kratami. Kilka lat temu Polska pod względem liczby skarg była 7, teraz spadła na 12 miejsce wśród państw Rady Europy. Zainteresowanie było niemałe, jedyny w Polsce oddział leczenia otyłości w szpitalu w Olsztynie zorganizował dziś dzień otwarty. Zachęcamy do tego, aby skorzystać z naszych łóżek rekondycyjnych oraz oprowadzamy i zachęcamy do zdrowego stylu życia. Zapraszam, ja jako taka puszysta pani, starsza pani, wszystkie panie, żeby się odważyły po prostu, żeby się nie wstydziły. Poprawiamy oddychanie, samopoczucie, trochę świeżego powietrza, mniej komputera, mniej telefonu 2 tygodnie i to działa później jak wakacje. Olsztyński szpital organizuje odchudzające turnusy, niestety nierefundowane przez NFZ. To był serwis Trójki. Nieciekawa pogoda. Na południu i w centrum deszczowo, jutro słońce na zachodzie i na północy, a poza tym nadal z opadami i jeszcze chłodniej niż dziś. Wrocław, uwaga, tylko 5 stopni. Kraków, Gdańsk, Białystok 11, Warszawa, Poznań 12, Szczecin i Rzeszów 14 i to tyle. W niedzielę dobra wiadomość jest taka, że wreszcie ustąpi deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Ja właśnie słucham topu wszechczasów i czekam na autostopa do Białegostoku. I tak sobie pomyślałem, że Trójka towarzyszy mi od początku mojego życia, bo przy Trójce zostałem poczęty, przy Trójce się urodziłem i wychowuję się przy Trójce. I teraz mimo to, że samochodów w ogóle nie ma, to przy topie jakoś mi się tak lepiej czeka. I jeszcze Dorota z maila lista.osobista@polskieradio.pl, to mój mail kontaktowy. Niech już będą wiadomości, bo muszę się przenieść z piętra na piętro, a tym samym wyłączyć na 20 sekund radio, a nie chcę niczego stracić. I po skryptum, bardzo ważne. Mimo że dziś możemy sobie w każdej chwili odtworzyć muzykę z płyty, wszystkiego poszukać na YouTubie, to jednak muzyka usłyszana w radio ma sobie coś z magii. Dziękuję. Zgadzam się z tobą w całej rozciągłości. 21 lat później, nigdy jeszcze moja i twoja nadzieja nie była tak wysoko. 21 lat później, od momentu, kiedy powstała. Hej, i Edyta Bartosiewicz gościnnie na 17. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli... nigdy nie pomożesz dziś miłości. Chciałbym powiadomić, że kolejarze również słuchają i dzisiaj idąc na dyżur po raz pierwszy może w życiu z taką radością siadłem, bo wiedziałem, że od 10 będę sobie słuchał. Ja jestem dyżurem ruchu na małej stacji pod Karpat. Bardzo fajny telefon, ale dający do myślenia. Jeżeli pan jest dyżurnym ruchu, to rozumiem, że pan też otwiera i zamyka przejazdy kolejowe. Jak patrzę na listę naszych piosenek, a także na to, jak generalnie, z jaką uwagą słuchacie topu, to mam troszkę mieszane uczucia. Pozdrawiamy serdecznie, ale trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało i nie chcę kontynuować tego tematu. Natomiast muszę zacytować coś, co przyszło do nas z Tokio, bo to jest po prostu takie skrótowe japońskie haiku. Już prawie północ, Japonia słucha, Jack Wroński, Kaka Migahara. No tak, ani drgnie na 16, dokładnie tak jak przed rokiem. W 7 zestawieniu polskiego topu wszechczasów, Mysłowic i długość dźwięku samotności. Przede mną droga. choć na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, dobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Nie chcę spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć. Ile sam chyba go znam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, piękny teledysk ze zdjęciami bardzo znanego światowej klasy polskiego operatora. Teledysk, który pokazywano w MTV w całej Europie. Nie było dalszego ciągu, ale to, co się zdarzyło, jest i zostanie z nami na zawsze. Ktoś napisał: ciekawe, kiedy do polskiego topu wszechczasów trafi jakieś nagranie Myslowic bez Artura Rojka, albo jakieś nagranie Artura Rojka. Tak sobie myślę, że pewnie nieprędko. Postanowiłem pozdrawiać pana dyżurnego ruchu co jakiś czas, żeby przypomnieć, że top topem, ale są jeszcze inne bardzo ważne rzeczy. Teraz muszę przeczytać w całości dość długiego maila, którego napisała Edyta, ale jest to mail szczególny. Dzień dobry, za kilka dni oddaję klucze do mieszkania, w którym mieszkałam ostatnie 10 lat. Mieszkanie sprzedane, przede mną nowy rozdział życia. Kolejny dzień spędzam na przeglądaniu, segregowaniu i pakowaniu rzeczy. To oczywiście jednocześnie dni wspomnień i refleksji. Dziś przez cały dzień towarzyszy mi trójka z topem wszechczasów i ta składanka utworów z historią to piękny muzyczny podkład do mojego zajęcia. Pakowanie 10 lat życia. W tle 10 top. No, akurat 7. A w głowie kalejdoskop myśli, wspomnień i zdarzeń. Fantastycznie się to zgrało. Trzymamy kciuki, żeby wszystko, co ma się udać, udało się tak, jak należy. Mimo, że tak naprawdę nie dzieje się nic. Grzegorz Turnau też jeszcze nigdy nie był tak wysoko. Na 15. Zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Słowo to zimny powiew nagłego wiatru w przestworze, może orzeźwić, ale do nikąd dojść nie pomoże. plecami tłum. Wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym, niedoskonałym. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum. Wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum. Wódka w parku wypita albo zachód słońca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Lecz pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca. Miałem 1,5 tony węgla do przeniesienia dziadkowi. I to mi zajęło tak godzinę, może półtorej, ale zajęło mi 6. Dlatego, że robiłem tylko w przerwach na wiadomości. Po prostu nie dało się pracować. Ustaliliśmy już, że zdecydowanie wolimy być podkładem do pakowania mieszkania. Przedłużające się zrzucanie węgla też jeszcze zniesiemy, natomiast w tym dyżurnym ruchu mamy cały czas pewien problem. Pozdrawiamy pana dyżurnego i bardzo prosimy o uwagę. Jeśli chodzi o Grzegorza Turnała, ta jego debiutancka płyta, z której pochodzi, Naprawdę nie dzieje się nic, to już 23 lata. Wydana w roku 1991 po raz pierwszy, potem przypomniana 3 lata później. Tak się przedziwnie składa, że z Grzegorzem Turnałem umówiłem się jutro na poranną kawę. To pewnie sobie troszeczkę powspominamy. Nie wiem, jak rozumieć maila, którego właśnie dostałem. Parlament Europejski też słucha topu. Adres mailowy taki gmailowy, więc niby na to nie wskazywał, ale pan Mikołaj przysięga, że napisał do nas ze stolicy Europy. Pozdrawiamy i bardzo prosimy, podobnie jak w przypadku pewnego narzeczonego, o promocję polskiej muzyki. Przed nami utwór, który jak parę innych ani drgnął od zeszłego roku. Na 14. IRL i Skóra. śmiechy wkoło nas. Ktoś przechodzi, trąca łokciem, pluje małej w twarz. Głośno mówię, mała, patrz. Ty zaufany świat. Potem mu przestawiam nos. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten w skórze to drań. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała, zaródź to, co ja. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań gwiazd. Mała, ci to, co ja. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Chirurdzy Dariusz i Paweł z Ostrowca Świętokrzyskiego. Słuchamy listy przeboju Wszechczasów Trójki, ale niestety musimy iść operować i nie będziemy słuchali przez najbliższą godzinę. Co nas akurat bardzo cieszy, po pierwsze służba, nie drużba, a po drugie naprawdę powstrzymam się przed skojarzeniami, które natychmiast ten telefon nasuwa, czyli takiej piosenki idealnej z polskiego topu wszechczasów, rzecz jasna, przed i po, i po prostu trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało. Przechodzimy szybciutko do maili. Przypominam, że dyżurny mail polskiego topu wszechczasów w tym odcinku trzygodzinnym to lista.osobista@polskieradio.pl. To są pozdrowienia z Chin, bo była przecież Japonia. Uczymy się do egzaminów i słuchamy topu Tęskniąc za domem. Trzy studentki i tu jest nazwa miasta. I tu mam problem, bo nie chcę skaleczyć, a na pewno bym skaleczył, więc powiem tylko, że miasto zaczyna się na literę X. Trzy studentki dziękują za ten piękny powrót, chociażby myślami. Jesteśmy w strefie utworów, które ani drgną. Podobnie jak Skóra IRL, podobnie Budka Suflera i Jolka, Jolka, pamiętasz dokładnie, tak jak przed rokiem, na miejscu 13. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle? Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu samym, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił. Aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć, wszystko było tak proste wtedy. niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy.

Dla mnie pod pewnymi względami to być może najważniejsza piosenka polskiego topu wszechczasów. Jeżeli pomyślimy, że nagrana w 87 początkowo została odrzucona przez cenzurę i tak naprawdę znana tylko z koncertów, ukazała się dopiero w roku 89, wtedy pod tytułem Mieszkam w Polsce, a potem na reedycji Posłuchaj to do ciebie już pod nazwą Polska w 92, to dziś, kiedy świętujemy 10 lat w Unii Europejskiej, nabiera bardzo, bardzo szczególnego znaczenia. Kult polską zamienił się miejscami w stosunku do szóstego notowania sprzed roku z bratską Grzegorza Turnała na 11. Na północy ściął mróz, z nieba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił, jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Krakowie na Bratskiej pada deszcz, bo w Krakowie na Bratskiej pada, pada deszcz, pada deszcz. Forum lp3.pl i nasz rekordowy Facebook. Zapraszamy. Tam dzieje się bardzo, bardzo dużo. A ja słucham, już prawie w terminie porodu, prasując malutkie ubranka pierworodnego synka, który słucha razem ze mną, kopiąc mnie czasem po żebrach. Sama fałszuję tak, że pies poszedł spać do drugiego pokoju. I jestem bardzo wzruszona. Tyle wspomnień. Na pewno zapamiętam to prasowanie i śpiewanie przed porodem. Tak napisała do nas Kamila. Droga Kamilu, pamiętaj, że kiedyś to twoje dziecko i inne dzieci będą dorosłe. To kolejny utwór, który ani drgnie. Dokładnie tak jak przed rokiem. Zamyka pierwszą dziesiątkę. 7 notowania polskiego topu wszechczasów. Na 10 właśnie. Turbo i dorosłe dzieci. Nauczyli nas, że przyjaźń to fałsz,